Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Ugodan vam dan, cijenjeni slušatelji, uz program Internet Radija Srijem pratite Poduzetnički impuls ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo vinkovačkoj cvjećarnici Mimoza, koju su daleke 1971. godine otvorili supružnici Nada i Zvonimir Bušić, a čiju tradiciju nastavljaju njihova djeca Astronelija i Krunoslav. Ostanite s nama. Nalazimo se u salonu cvijeća Mimoza u Vinkovcima s našim domaćinom Krunoslavom Bušićem, kojega srdačno pozdravljam na početku još jednog izdanja Poduzetničkog impulsa Internet Radija Srijem. Dobar dan. Gospodine Bušić, doista danas nema puno obrta koji se mogu pohvaliti gotovo polustoljetnom tradicijom. Da. Evo, za 2 godine će biti 50 godina kako cvjećarnica radi i prošlo je dosta vremena, dosta godina, bilo je i lijepih trenutaka i manje lijepih trenutaka, ali evo, uspjeli smo nekako izdržati sve ove turbulencije koje su se dešavale ovih prošlih godina. Ja doista ne znam ovako se sjetiti iti jednog obrta u gradu koji postoji već gotovo 50 godina u kontinuitetu. Pa, jako ih je malo. Da, iskreno nisam uopće obraćao pozornost, kad čovjek radi po cijele dane, nema vremena ni razmišljati o tome, jer svi smo užurbani, svi trčimo za svojim obavezama, tako da iskreno evo sad baš razmišljam ko još ima da je tolike godine uspio opstati, da preživjeti. Ne. Proizvodnja cvijeća i trgovački obrt Mimoza zapravo je obiteljski poslovni pothvat. Kada su roditelje zamijenila djeca i kako ste se snašli u poduzetničkom svijetu jednog novog doba? Pa, to je počelo iza rata, 90. godina, kad sam ja završio školu, sestra također, i onda smo, mislim, u biti rođeni smo u toj radnji. U cvjećarnici. Malte ne, da. I cijeli život smo tu i gledaš taj posao i bez obzira na školu koju sam završio, bavim se s tim. Jer mi je to, što kaže, teče u venama, taj posao, i tako da 98. godine sam ja preuzeo obrt od roditelja i nastavio dalje sa tim poslom. Da, valja reći da se i sestra i školovala u toj stvari. Da, sestra je tamo u periodu 91. upisala je srednju školu i normalno ovdje nije bilo uvjeta za održavanje nastave, rad bio, i završila je u školi u Zagrebu, u poljoprivrednoj školi cvjećarskoj, završila je baš taj smjer. Tako da ona baš voli taj posao i kako da kažem, osjeća ga, jel? Jedan naraštaj je zamijenio drugi, djeca su zamijenila roditelje u ovih pola stoljeća, međutim, činjenica je da su vremena drugačije. Jako. Jako. Prošlom sistemu bilo je teško, ali se radilo. Nije bilo toliko obaveza, toliko preokupacija, toliko davanja, što je problem danas. Puno se radi, a malo se ima. Velike su obaveze, velika su davanja, i to ne samo nas, već općenito guši obrtnike i poduzetnike, jer ne može se to toliko više pratiti kolika su izdavanja. Neka davanja su, iskreno po meni, toliko bez veze da jednostavno bi ih trebalo ukinuti. Međutim, možda će se to u skoroj budućnosti dogoditi, jer ta sredstva koja mi izdvajamo za neka davanja bi nama vrlo dobro došla za ulaganje, znači u dalji razvoj, u nabavku repromaterijala, robe i ostalih stvari. Međutim, sve, kako da kažem, toliko napeto da jednostavno, kako da se izrazim, nije. A na koje namete ste posebno ogorčeni zapravo? Možete biti malo konkretniji. Na koje namete? Pa jedan od primjera, ne znam, Hrvatske šume, ja ne znam šta to predstavlja, šta mi imamo sa tim davanjem Hrvatske šume. Članarina turističkoj zajednici. Hrvatska gospodarska komora, iskreno, ja ne znam šta mi imamo od gospodarske komore. Onda imate tu spomeničke rente, komunalne naknade, razno razni porezi, prirezi, da ne kažem sad i ovo normalno mirovinsko socijalno što ide pod obavezno, jel? Prvi stup, drugi stup, osiguranja, ozljede na radu, ne znam sad to što mi je palo na pamet na prvu, jel? Ali kažem, neke stvari su, ne znam uopće za čeg služe, jel? Nepotrebne su za nas, jel? Kažem, samo nas vuku financijski korak unatrag. Kako vam država eventualno može olakšati? Pa da ukine. To se neće naravno dogoditi. Da, da. Kako može? Da relaksirate poreze. Pa da se smanje, ne znam, da se smanji porez, da se smanje neka davanja, na taj način možda neki poticaj, jer kažem, jako je teško u današnje vrijeme raditi, pogotovo zbog toga što ljudi je sve manje i manje, kupovna moć takva kakva je, i normalno što ljudi manje imaju, to imamo i mi manje prometa i to se reflektira na sve ostalo. Kako se to reflektira na vaš posao konkretno, evo recimo kada govorimo o prometu? Znači, pa, manjak platežne moći, jednostavno manjak. Pa koči vas u tome što jednostavno zbog tih velikih obaveza ne možete pratiti. Ne možete pratiti sva ta moguća davanja i čim vam malo manje prometa ima, vas niko ne pita, vi imate za plaće, za doprinose, već jednostavno vi to morate platiti. Ako ne platite, normalno ide kamata i odmah dobivate, jel, opomene razno razne, i tako da jednostavno to manjak stanovništva se jako, jako vidi na ne samo našem poslu, već općenito. Kako je s vašim dijagramom, evo, u tom konkretnom slučaju? Koliko vam je promet manje u odnosu na prethodnu godinu ili 10 godina prije? Što se tiče 10 godina prije, to se malte ne prepolovilo. Znači, ne 10%, 15, ni 20, nego 50%. A što se tiče kontinuiteta ovih godinu, dvije unazad, to je otprilike tu podjednako, varira nekih 10% gore dole. Ja. Tako da. Dobro, znači pad je ipak zaustavljen. Pa, kako koji period u godini, ali tu je negdje pliva malo gore, malo dole. Ja. Koji su krizni godišnji mjeseci u vašem poslu? 9. 1. 7. 8. Znači, 7. Trećina 8. godine. Otprilike godišnji odmori, to je kad temperature dosegnu i 30-35 stupnjeva, neće vam niko izaći u grad kupiti neko cvijeće ili ne znam. A prvi mjesec svi se istroše, jel, za blagdane, tako da prvi mjesec je pauza. Mrtva sezona, da. Kolika su ulaganja u cvjećarski obrt? Kako, primjerice, hipotetski početnicima, a kako vama, koji već baštinite dugu tradiciju, što se vas tiče, mislim, na nekoj mjesečnoj razini? Što se tiče ulaganja, pa vi u biti svaki mjesec, kako da kažem, nije svaki mjesec, vi imate na tjednoj bazi, znači svaki dan uzimate robu. Znači nije roba koja se može uzeti... Uskladištiti pa da vam stoji, mislim, na živu robu, znači na cvijeće, lončanice i... ako to ne prodate u roku par dana, znači bacate. Veliki problem što imamo puno kala, znači puno se robe, pogotovo preko ljeta, baca, što vrlo malo imamo, kako da kažem, odbitaka, nekih 2-2,5% nam priznaju što se tiče bačene robe. A mi daleko više bacimo te robe, tako da problem je u tome što moram uzimati onoliko koliko nam je potrebno. Znači ne možemo ni, što kažete, ne možemo skladištiti tu robu jer ona tokom tjedna se uzima ona na dnevnoj bazi. A primjerice, kada bi mlad čovjek se upustio u cvjećarsku struku, otvorio neki cvjećarski obrt, kolika su tu ulaganja? Pa za početak treba vam inventar i treba vam nekih, sad nisam o tome puno razmišljao koliko bi trebalo kad bi ponovo otvarao, ali nekih 50.000 kuna minimalno. Jeste li koristili možda ove neke stimulacije iz lokalne uprave i samouprave? Ne. Jeste razmišljali o europskim fondovima? Pa razmišljam, svakodnevno razmišljam, međutim nikako da nađem neku da zatvorim neku konstrukciju što se tiče toga. A ide na konstrukcija? Pa dobro, u kom smislu se zapravo možete širiti, je to me zanima. Koje su vaše ambicije? U koju namjenu bi utrošili ta sredstva Europske unije? Pa dobro, tu sad ja sam imao još nekih planova, međutim, baš zbog financijskih poteškoća nisam to ostvario, tako da postoje tu neke solucije proširenja, jer mi uz cvjećarnicu imamo još proizvodnju svijeća, lampiona i tako da moglo bi se tu neke stvari još proširiti, dodati što se tiče proizvodnje i prodaje. Da, u nekim savršenim uvjetima, ne mislim sad na vas, nego u nekim savršenim uvjetima zapravo možda bi se i taj ciklus cijeli mogao zatvoriti, tako da uz malu prodaju, da vlasnici obrta se bave i uzgojem cvijeća na nekim površinama, poljoprivrednim površinama. Pa, moglo bi se proizvoditi, pogotovo Hrvatska je stvorena što se tiče klimatski i površinski sa zemljom. Imamo dobre uvjete, međutim, tu je malo problem što jednostavno veliki uvoz. Znači, Hrvatska je prije rata bila prva u potrošnji i konzumaciji cvijeća u bivšoj državi. Čak smo bili bolji od Mađara, od Rumunja, Bugara, međutim sad je to se svelo da smo u biti maltene pri dnu. A zašto se promijenile te navike? Pa zato što se jednostavno najviše ekonomska situacija. Znači, platežna moć je vrlo mala, tako da je cvijeće postalo luksuz. Kad vi nemate novaca, onda normalno da nećete razmišljati o cvijeću, već o tome kako preživjeti. Prvo što ćete uzimati, to je hrana. Jel? A kako komentirate taj negativan zapravo odnos uvoza i izvoza? Mislim, kod cvijeća to, kod nekih drugih proizvoda je to možda i logično, ali kod cvijeća mi nije jasno jel uvozimo i velike količine cvijeća iz Europske unije. A njima barem možemo cjenovno biti konkurentni. Pa možemo, ali kažem, neke stvari se tu moraju posložiti. Vrlo su jednostavne, međutim, ili nekom nije u interesu da pokrene tu proizvodnju koja je prije rata bila jako dobra, znači kompletno dole Dalmacija, Istra, od Dubrovnika, Kaštela, čak sa Hvara smo mi nekad dobivali cvijeće, Split, onda Istra gore, čak i kontinent, Sisak, Staklenici, Bjelovarski vrt, Žitnjak, Zagreb. U Vojvodini je dosta bilo proizvođača, čak i kod nas tu u Slavoniji. Međutim, problem je tu što je potrebna subvencija države da bi ti proizvođači mogli opstati, jer ne može se proizvoditi da vam se ne pomogne što se tiče cvijeća, jer to je i u drugim državama. Znači, morate dobiti neki poticaj. Problem je tu kod nas u Slavoniji bila je jedna firma koja je proizvodila cvijeće i problem je bio zima. Veliki izdaci su za grijanje i gospodin je tražio da mu se nekako pomogne, da mu ne propadne taj nasad koji je bio skroz kompjuteriziran. Znači, kompjuteri su sve radili, dozirali prihranu, zaljevanje i to. Međutim, država se oglušila, čak su i sa Poljoprivrednog instituta dolazili profesori, jel, i to, i govorili su da bi trebalo pomoć, da bi čovjek preživio, jel, opstao. Međutim, to je se propalo i na kraju čovjek zatvorio proizvodnju i... Koliko je tih proizvođača u Slavoniji zapravo uopće opstalo? S kime vi danas surađujete na koncu? Što se tiče proizvođača... Ili uzgajivača, njih praktički ni nema. Ni nema više u Slavoniji? Nema. Sve što mi dobivamo, to vam je uvoz. Kolumbija, Ekvador, Nizozemska, Izrael. Dakle, vi isključivo poslujete sa posrednicima? Da. Mada je, dok je domaća proizvodnja bila, cvijeće je bilo puno kvalitetnije, puno je duže trajalo od ovoga sad što dobivamo, jel? Tu je, dosta se gubi na transportu, a i normalno čim je transport veća, cijena je veća, tako da u drugim zemljama država tu utječe na intervenira na proizvodnju i guraju svoje proizvode. Mi što god smo imali, mi smo to ugasili. Uspjeli smo ugasiti, da. Tako da, bez obzira što imamo i klimatske uvjete i imamo dobru zemlju, mogli bi čuda raditi. Niko je očito nije zainteresiran zbog toga što su i uvozni lobi tu imaju svoje prste, tako da bolje da njih dvoje, troje radi, a ostali da gledaju. Jel? Rekli ste, Mimoza, evo, ovih gotovo pola stoljeća prošla kroz Sile i Haribde, ali uspjeli ste održati glavu iznad vode. Koliko osoba trenutačno zapošljavate? Jesi li solventni? Kako se nosite sa dospjelim obvezama? Radimo nas troje. Troje, jedna od djelatnica je moja sestra, jel, Astronelija, koja radi sa mnom, jel, i još jednu radnicu imamo. Tako da, pošto imamo dvije radnje, jel, u radu. Što se tiče... Još uvijek uspijevate poslovati sa pozitivnom ništicom, pa, kako se ono veli kolokvijalno. Da, pozitivna nula. Kakva je cvjećarska konkurencija u županiji i gradu? U kojoj mjeri je cvjećarska struka afirmirana i prepoznata u javnosti uopće? Nešto ste govorili o toj kulturi u povijesti, međutim, evo, danas je, da li samo zbog ekonomskih razloga, ipak očito dosta srozena ta percepcija u javnosti? Pa, kultura kupovine cvijeća, mislim, dosta se smanjila gledajući u prošlosti sada. Nije toliki izbor cvijeća bio prije kao što je sada. Međutim, ekonomska situacija je ta koja je dovela do toga da se cvijeće kupuje tako kako se kupuje. Kako komentirate konkurenciju? Koliko je cvjećara u Vinkovcima, evo, konkretno? Pa ja mislim da nas ima 9. Što je opet dvostruko manje nego u nekim drugim prijašnjim vremenima? Pa u prijašnjim vremenima, na početku, znači 70. godina, moji su otvorili radnju i bilo nas je 3. Znači, na taj broj stanovnika, ja sam pročitao neku informaciju da? Njemačkih nekih ekonomista, statističara da po broju stanovnika, da bi, znači, jedna cvjećarnica funkcionirala, da obslužuje koliko? Da obslužuje 50.000. Pardon, 15.000. 15.000 ljudi. Dakle, znači, Vinkovcima bi sasvim dosta bile 2. Pa, otprilike, koliko nas sad imamo? Eventualno 3. Da. Znači, 15.000 na jednu cvjećarnicu. Tako da, ali plus toga, nisam spominjao i ove trgovačke centre koji su nam dosta oduzeli prometa, da, i posla. Da. Jer to su kad mi u biti trebamo napraviti neki posao, znači Božić, Uskrs ili Dan žena, Valentinovo, oni krenu sa nekim dampinškim cijenama. U biti oni tu ni nemaju neke zarade, a nama samo kako da kažem, kvare posao. Da. Što bi Vozu izdvaja od te konkurencije? Pa, trudimo se da imamo malo drugačiju robu, drugačije cvijeće, drugačiju aranžmane. Morate drugačije se postaviti. Promišljati stvari. Da, nego što je ovo standardno, što se prodaje po ovim velikim trgovačkim lancima. Koje biljke preferirate u svom poslu, a koje osobi? Pa sad nema tu neke posebne razlike, po meni je svaki cvijet lijep na svoj način. Zavisi. Dobro, imate neku top listu. Za koju prigodu, šta vam treba za koju prigodu, jel? Tako kombiniramo cvijeće, jel? Pa recimo za majčin dan. Ha, za majčin dan. Za godišnjicu braka. Ruže su ono... Standardi, jel? Standardi, jel? Top jedan na što se tiče cvijeća, ali osim ruže tu se može još uvrstiti neko drugo cvijeće, tako da sve zavisi od godišnjeg doba, jel? Svaka godišnja doba ima svoje cvijeće, jel? Ovo sezonsko. Što mi Voza nudi? Pa nudimo... Kakav je vaš asortiman i usluge? Nudimo rezano cvijeće, znači cvijeće u lončanicama, u kaliću, jel? Svila, umjetno cvijeće, znači umjetne aranžmane. Imamo kompletan asortiman za vjenčanja, za krštenja, za krizme, normalno i pogrebne vijence, lampione, imamo veliki izbor lampiona. Tu su i aranžmani za urede, za kuću, jel, i tako. Dobro, to nudite. A što se najviše traži? Što najviše prodajete? Pa najviše idu buketi, znači buketi za poklone, lončanice, znači u kaliću, dosta idu orhideje. Orhideje, jer su one po svojim bojama i po kako da kažem, veličinama, jako veliki izbor ima boja i veličina i uvijek prolaze, jel, ako ćete nekom za poklon, dosta su i povoljne i uvijek prolaze, jel, na tržištu. Na tržištu, jel. Zanima me, postoji li u cvjećarstvu moda? Odnosno, upotpunit ću pitanje, kreira li ta potražnja vaš asortiman ili vi uspijevate, s obzirom na modu, usmjeriti potražnju? Pa normalno, svaka godina nosi svoje trendove. Posebnosti, da. Od boja do vrsta materijala, do izbora cvijeća, svaka godina nosi svoj trend. Tako da jedne godine, na primjer, evo sad božićni blagdani su veliki trend sada, orašar. I većinom idu ove pastelne boje, roskaste puder boje, bež, dok opet prijašnjih godina išlo nam crveno, zlatno. Tako da se trend se mijenja svake godine, jel, nešto je drugačije, nešto je novije i tako. A tko su vaši kupci? Jesu li to češće privatne osobe ili tvrtke? Jesu li češće muškarci ili žene? Kupuju li muškarci još uopće ženama cvijeće? Pa... Kad smo kod trendova? Da, kupuju, međutim, vrlo malo, jer tu je sad u pitanju... Dosta muškaraca dođe kupiti cvijet, pa im je neugodno izaći iz cvjećarnice, jer ako ih slučajno neko vidi da cvijeće nose, onda bude im neugodno. Jel? Imali smo jedan slučaj, mislim ne jedan, više njih, gdje dođu kupe ružu za djevojku, za suprugu i plate znači prvu klasu ruže, od nekih 80 cm i onda traže da tu ružu skratimo na nekih 15 cm. Što je meni ono... Da stane unutarnji džep, jel? Da stane u džep. Ali tu ružu onda još traže da se umota u papir i u međuvremenu dok izlazi iz radnje, umotanu ružu još stave u rukav, da slučajno ne bi Bila primijećena. Bila primijećena, da. Tako da malo je tu što se tiče muškog dijela, mislim ima dosta muškaraca koji su baš pravi džentlmeni, njih je sramota kupiti cvijeće, jel i to. Posljednji izdanci stare škole. Otprilike, da. Međutim, mi se dosta trudimo da educiramo ove mlađe generacije, da im pokažemo da to nije nikakva sramota, da je to da pače vrlo lijepo i kako da kažem, kulturno. Civilizacijski napredno, da? Da. Da, pitao sam vas na samom početku, tko su vaši kupci, jesu li to češće tvrtke ili privatne osobe? Pa, podjednako. Dosta privatnih osoba, zato što... Što se tiče tvrtki, u gradu je vrlo malo tvrtki, ali ovo što radi, što funkcionira, u određenoj mjeri uzimaju i oni. Ali većinom su to privatne osobe ovako, što dolaze, što... Koje cijene cvijeće? Da. I vaš rad? Da. Nisu zanemarivani reference ovog poslovnog subjekta u prošlosti, naime... Moramo evo i to spomenuti. Mimoza je nekada bila sudionik brojnih kulturno-društvenih zbivanja. Vaši aranžmani krasili su nebrojene pozornice i javne prostore. Koliko je toga danas? Pa... Još uvijek sudjelujete? Pa, sudjelujemo, da. Dosta smo radili... Što ćemo izdvojiti o Vinkovačkoj jeseni? Razne manifestacije, da. O Vinkovačkoj jeseni, pa... Skoro 37-8 godina smo radili manifestaciju Vinkovačkih jeseni sa raznim producentima, scenografima i sa televizije. Moji roditelji su radili čak i jedan period Požeški festival. Znate Žice Slavonije? Ne, prije rata. Međutim, onda jedan period se taj festival ugasio. Radili smo i kažem, Vinkovačke jeseni. Zadnje, evo sad što smo radili, to je bila emisija Lijepom našom, koja je snimana sad tu u Vinkovcima. Imali smo izložbi cvijeća u Zagrebu. Tako da... Dobro, surađujete i sa županijskom turističkom zajednicom. Da. Moramo reći da ste svojevremeno pokušali, odnosno jeste napravili iskorak izgradnjom novog poslovnog objekta i dopunom cvjećarskog asortimana akvarijskim ribicama. Promišljate li još uvijek proaktivno kako ostati konkurentan i inovativan, kako ponuditi nešto novo i originalno? Kako ide akvaristika, evo, uz cvijeće? Pa, nažalost, to je do prije 2-3 godine sam još smo držali što se tiče kućnih ljubimaca, znači akvarijske ribice, akvarije, kompletan pribor. Međutim, problem je taj što i financijski, a i akvaristika je postala luksuz. Tako da sam morao ugasiti tu poslovnu jedinicu, da. Mada sam se bavio još od 87. godine sa tim poslom, međutim, evo, nažalost, taj dio nije uspio ostati. Taj nije uspio neki drugi. Kako u ovom poslu ostati inovativan? Koliko je važan marketing? Koliko je važna korespondencija sa društvenim mrežama? Vidim da ste dosta aktivni u tom smislu. Pa, u današnje vrijeme vrlo, vrlo je važno biti vidljiv, da, jer ako ne nudite, ako se ne pokažete, nećete ni biti. Ostaćete u sjeni. Tako je, da. Tako da smo aktivni i na Facebooku, i na Instagramu, i na, imamo internet stranicu, jer to nam dosta pomaže, zato što dosta ljudi je otišlo iz ovih krajeva, međutim, baš preko tih mreža komuniciramo, pa ljudi naručuju, recimo, koji otišu, ne znam, u Njemačku, Irsku, preko tih društvenih mreža, traže ako se može dostaviti, ne znam, mami za rođendan, supruzi, jel? Tako da nam je to dosta dobro došlo što se tiče posla. Koliko je važna edukacija u vašem poslu? Hoću reći cjeloživotna edukacija. Koliko je važna suradnja sa kolegama? Pa, vrlo je važna. Znači, morate se educirati, morate biti u toku zbivanja, znači, sve što se dešava, ne samo kod nas u našem području, nego i šire. Znači, trendovi koji se dešavaju u Europi, jel? Ne samo u Europi, u svijetu. Znači, morate koliko toliko pratiti da bi mogli funkcionirati na neki način. Jel? Parira li hrvatsko cvjećarstvo europskom ili svjetskom? Pa, parira, ali ne toliko koliko bi trebalo. Jel? Ipak smo mi mala zemlja i bez obzira što smo mali, trudimo se maksimalno, ali veći izbor roba, materijala i tih cvjećarskih potrepština ima vani. Tako da i kupovna moć vani je veća i zbog toga imaju veći asortiman roba. Kod nas neke stvari čak ni ne dođu zato što se ne mogu prodati zbog cijene. Što biste savjetovali mladim obrtnicima i poduzetnicima? Kako danas opstati na tržištu? A trebaju, iskreno nemam neki recept za... Još ga tražite za sebe? Da, još ga tražim i za sebe, a sad... Upornost? Za druge, moraju ljudi biti uporni. Moraju imati, ono, barem koliko toliko vjeru u sebe i u budućnost, da bi mogli ostvariti, što kaže, svoje snove. Ako su uporni, ja mislim da će biti i rezultata. Doći će rezultati. Evo, pri kraju emisije, recite nam koje cvijeće je popularno ovogodišnjih blagdana? Što se tiče cvijeća, u Kaliću najviše sad idu ove božićne zvijezde, jel? Euforbije, a što se tiče ovih rezanih, što se tiče rezanog cvijeća, dosta idu amarilisi i normalno ruže. A u romantičnim prilikama? Ruža. Znači standard. Ruža je ruža. Tu nema da. Trendova. Ruža je uvijek ruža, da. Kakva su očekivanja od iduće godine? Pa mi se uvijek nadamo bolje. Pa što se tiče budućnosti, to ono, idemo iz dana u dan. Uopće ne razmišljamo puno unaprijed, jel takva su vremena da jednostavno idete iz dana u dan i to nas u biti održava, jel? Ne zanosite se, ali i ne očajavate. No, otprilike da, tako. Gospodine Bušić, najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala vama. Hvala vama, štovani slušatelji, emisiju radio vodio Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Do slušanja i ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.